یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔